Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, saat 8'e 10 geçiyor. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar radyonuzda saat 10'a kadar da devam edecek beraberlik. Böyle bakmayın, neşeli neşeli konuştuğuma sinirlerim çok bozuk. Ben ağzımı bozmayayım dedikçe havalar giderek soğuyor. Olacak şey değil. 12 Nisan bugün. 12 Nisan'da tiril tiril dolaşıyor olmamız lazımdı şehrimizin sokaklarında. Ay sabahtan biraz serin olur ama öğleye doğru benim havamdan geçilmez düşüncesi olması gerekiyordu. Sabahın şu dakikalarında ayna karşısındaki insanlarda olmadı donuyoruz. Donuyor hem de öyle böyle bir donmak ya. Bildin ay bu sene çok sert geçecek düşüncesi insanın kafasında oluşacak şekilde bir üşümeyle karşı karşıyayız. Henüz evden çıkmadıysanız, hazırlıklarınızı yapıyorsanız pencereden bakıp o güneşli havaya aldanmayın, aşağısı soğuk. Tepede güneş olabilir sembolik olarak. Nisan'da benim kendimi biraz göstermem gerekiyor abi değil mi? Diyerek güneş ortaya çıktı ama tüm özelliklerini kullanmıyor. Yani çok pahalı bir alet almışsın da esas güzelliklerini fark edememişsin gibi bir şey. Güneşin en güzel özelliklerinden biri olan ısıtma henüz devre dışı. O yüzden kalın kalın giyinin. Çift çorap, içe pijama. Soğuk kış günleri için aldığınız ne önlem varsa bu sabah bir kez daha alın. Bunlar artık son falan da demeyin, hiç son falan gibi de görünmüyor. Gerçi yarın iki katına çıkacak bu sıcaklıklar. Bugün 8 ise yarın 16 gün içinde yüksek sıcaklık ama sabah saatleri ne olacak? Bugün 1 ise yarın 2. Hadi buyurun bakalım. Üşüyoruz sevgili dinleyiciler. Üşüyoruz. Birbirimize en sıkı sarılmamız gereken günlerdeyiz. Sarılalım öğleye doğru. Havalar ısınırsa halaya çekeriz yavaş yavaş. Biz zaten öyle sevgiden değil de hala için sarılmıştık. Bakın diyerek fikirlerimizi sergilemeye başlarız. Birazdan neler oluyor neler bitiyor dünyamızda onlara bakacağız. Aday listeleri açıklandı. Mecliste yeni dengeler falan fıstık. Ama tabii donuyoruz esas meselemiz o. Biraz ısınıp UFO'ların karşısında oturup geleceğim. Karşınıza sevgi edeceğiz. Aman dönüşe. Summer Couple Lane. Hadi Lane. New Day. Radio Today. Hayda. Before the light I found the dark. Before tonight I fell apart. Frozen up I've realized something's gotta change. Zayıf çıktı şarkı. Gitarlı gitarlı olaydı. Şarkı çok zayıf. Gaga gaga gaga. Gagalıyor. Gaga gaga gaga. Gagalıyor. Gaga gaga gaga. Radyo tülesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şu anda listeler hala yüksek seçim kurulu Fahir sen istersen bir daha Yüksek Seçim Kurulu'na git bak bakalım vermişler mi diye. Belki çünkü vermemişlerdir bir şey olmuştur. Sıkıntı olmasın. Listeler son dakikada açıklandığı için gazetelerde son dakikada elimize ulaştı. Evet, son dakikalarda evet. Evet, evet, evet, evet. Günaydın. Öncelikle bir günaydın. Sana ne oluyor ya ne bu sessizlik abi, yayındaki? Ben üşüyoruz ya. Üşüyoruz Luke Skywalker. Tamam biz de üşüyoruz Luke Skywalker. Ya ben mikrofondan da korkuyorum hemen şey yapacak. George mikrofon bizim korkusu var bu çocuğun. Kendi sıkıntılarımız var sevgili dinleyiciler. Bunlarla sizi yıpratmak istemezdik ama bunlar yaşanıyor maalesef. Evet. Evet gündemimize hemen bakalım. Neler söyleyeceksin Oktay? Listeler açıklandı. Bazı listeler şaşırttı bazı listeler şaşırtmadı. Şaşırtan listelerden biraz bize bahseder misin? Şaşırtan liste mi? O artık zaman herhalde herkesin şaşkınlığı geçmiştir ya. Tabii canım. O zaman acaba bir şaşırtacak başka bir şey de yok. Aa diyen var mıdır ya? 3-5 tane parti kulisinde takılan adam dışında. Liste dışı kalan isim olabilir yani, o. Evet, aa o, diye. Onun akrabaları ay bizimki aa diye demiştir. Onun dışında hiç ben kimsede bir şaşkınlık da görmüyorum, bir heyecan da görmüyorum. Böyle takılıyorlar yani. İsimler öyle falan. Zaten isme bakan da yok da. Var mı böyle isimle etki? Aa bu çok aa, çok enteresan. Öyle bir isim de yok değil mi? Hiç sürpriz. Yani bakayım yani Hakan Şükür. Ha Yiğit Bulut'un aday olmaması bir sürpriz. O nasıl çıktı onu da bilmiyor kimse. Yiğit Bulut aday mıydı ki? Aday adayı mıydı? Aday olacak dediler. Kesin dediler. %100 dediler. Adaylığımı başbakan açıklayacak demiş olduğunu söylüyorlar. Onun üzerine yapılabilecek bütün espriler yapıldı. Ama ondan sonra... Jöleyle ilgili her şey de yapıldı. Her espri yapıldı. Ondan sonra aday oldu. En bence... Bu 12 Haziran seçimlerinin en unutulmaz kısmı o olacak. Fazla şey sonra. İfrada kaçmayacaksın. Bak bir jöleyi kullanıyorsun, onu adabıyla bir parmak kullanacaksın. Azar azar kullanacaksın. Avuç avuç kullanırsan ondan sonra öyle mevzu olursun. Kürşat evet. Tüzmen yok. Dengirmir Mehmet Fırat yok. Yok. Selma Aliye Kavaf yok. Yok. Ondan sonra bakayım. İhsan Arslan o da yok. Bunlar tabii şeyden. Bakanlar evet. Ve AKP'den. İsimler olmayan 167 milletvekili yok isimleri şu anda Sayın Başbakanım olan. Sayın Başbakanım biz ne yapacağız ne yapalım biz şimdi yani ne yapacağız biz demişler midir? Demişlerdir ya onlara da bir boşluk olacak şimdi. Diyememişlerdir bence diyemedi mi? Ben cevap vereyim diyememişlerdir içten içe demişlerdir de birine gidip bir şey söyleyememişlerdir diye tahmin ediyorum. Hakan Şükür 3. bölge 4. sıradan aday. Herhalde seçilmesi kesin değil mi Hakan Şükür'ün? Bilemeyeceğim Oktay. Yani yüksek ihtimal daha doğrusu 3. bölge 4. sıra. Bilemeyeceğim. Keşke CHP'de Alpay'ı gösterseydi aday olarak. Alpay mecliste mı? Bir televole ruhu yakalansaydı. Bilsin de şey bulun MHP'yi Hasan bulun. Şaş'ı almadı kimse ben ona üzüldüm. Hasan Şaş'ın kulislerde hiç adı geçmedi yani. Tabii ama Hasan Şaş zaten şey değildi. O mevzu yaratan adamdı aslında. Mevzu yaratan bak. O Hakan Şükür, Alpay, Ahçı ve Şot ama onlar yabancı futbolcu. Colin Kazım alsalardı. Kazım diye. Ondan sonra Önder Saf olmayan isimlere şöyle bir bakacak olursak. Onur Öymen, Hakkı Süha Okay, Tayfun İçli, Ercan Karakaş alınmayan isimler CHP'de listelere. Alınmayanları herkes konuşuyor ya biz de onu söyleyelim dedik. Alınanlar değildi. Alınanlar çok uzun ya o yüzden. Ya zaten başka şey konuşulmayacaktır bu aralar. O alındı o alındı orada onun oraya koyulması şuna mesaj oradan göz. Sırf dün kıpkıptan bahsediliyordu. Hadi ya. AKP bu tabloyla şu seçmene kıpkıp etti. CHP yenilikçilere kıpkıp etti falan diye bir şey kıpkıp siyaseti olur mu ya? Gençleri çok şey yaptılar o yüzden gençlere kıpkıp ettiler diye. AKP'de 167 milletvekili olmayacak ama o üst kadro aynı. Herhalde onları yine mecliste göreceğiz. Göreceğiz. Ama onun dışında bakanlar kuruluna girecek isimler de var. Kabine yani girecek, eğer tabii girdiği anda bakan olması gözüyle bakılır. Tabii tahmin edilen oyu alırsa girdiği anda bakan olması bu başbakanın konuşmalarını yazan danışmanları falan da girecek. Önümüzdeki dönemde gibi görünüyor kabineye. Bakalım. Bakacağız. Yani şu konuşmadan sonra senin siyasi kariyerinin de sıfır oldu ortaya çıktı yani. Niye ya ne oldu? Sayın Başbakan ne kadar güzel. Herkesin oy verebildiği bir ortamda. Böyle dedim ben. Ondan sonra monitöre bakıyorum cümle nasıl devam edecek diye. Onu öyle bitireceğim. Şöyle yapacaktınız mesela. Herkesin oy verebildiği bir ortamda. Deyip kaşlarınızı kaldıracaktınız diye bir açıklamayla kariyerinde bir tane. Benim öyle bir şeyim yok ki. Sen niye şimdi öyle bir şey dedin ya? Yani ya ben bir konuşma yazayım bir şey yapayım diye. Başbakanın konuşmalarını yazan kişi. Oktay bir gün başbakan olursam valla bütün konuşmalarımı sana yazdıracağım. Canım ben de sana yazdıracaktım. Hadi ya. Böyle ben o zaman da bir hırıltılı sesle konuşacağım. Ben de sana farklı konuşma yazarım Fahir. Hiç merak etme sen. Benim konuşmalarım şöyle olacak. Fahir'in yazdığı konuşmalar. Ülke olarak Pigeonhole Principle'la ofislere bineceğiz. Herkes otobüste bir yere oturacak. Hangi partiden aday yapacağını görüyorsun değil mi? Evet abi. Ayrıca ben konuşurken de ekonomiden konuştuğunda şunu söyleyeceğim bütün halkıma. Sonuçta bir defa alıyoruz diye. Kaliteyi teşvik etmeye çalışacağım. Böyle bizi sıkıştıracaklar. Ya bir tane nükleer santral kurdunuz bu kadar para verin. Ya bu da bir kere alınıyordu. Hesap kitap işlerini de Fahir yapar. 3, 5, 8. Ayrıca şey de söyleyeyim böyle tefe tüfe hesaplanırken iki tane paritemiz var. Ayakkabı ve pantolon. Bitti gitti işte ya. Ayakkabıları çiftler çiftler alıyorsunuz mu? Diye konuşacağım mı? Otobüs. Evde ayakkabıydı. Ay ay. İşte o günleri de göreceğiz diyorsunuz yani. Bundan önce bu kadar şey olmuş muydu ya? Ne olmuş muydu Oktay? O milletvekili adayları açıklanırken partilerin seçimlerde. Ne olmuş muydu? Bir böyle bu kadar konuşulmuş muydu? Böyle olay olmuş muydu? Bilemeyeceğim Oktay, kaç yıl oldu ya, hatırlamıyorum artık ya. Kaba bir hesapla 4-5 sene olmuştur Fahir. Ben dün yediğimi hatırlamıyorum Oktay yani. Yok ama hiç bu kadar net bir şey olmamıştı. Partiler genel olarak şey gözüyle bakılıyordu. Benim hatırladığım kadarıyla yakın geçmişimizden böyle bir çekirdek kadrosu vardı partilerin. Hı-hı. 100 kişi 200 kişi. Onun dışında biraz da böyle vitrin elemanı alıyorlardı. Yeni isimleri öyle tanıyorduk. Şimdi bu sene büyük bir şey oldu. Değişiklik oldu. O yüzden bu kadar tartışılıyor. O CHP'de o senin dediğin değişiklik. CHP'de de öyleydi. Yani diğer AKP'de de öyleydi. Yeni yeni isimler her şeyde olmuyordu ya. Hepinizi siliyoruz. Yeni baştan başlıyoruz gibi bir hava. Böyle olmuyordu. Evet. Göreceğiz böyle. Ne kadar değişiklik var seçimlerden sonra. İsterseniz yarın meclisten bir milletvekilini ağırlayalım stüdyomuzda. Evet, meclisten bir... Meclis kapandı mı? Kapandı. Ben geçen gün... Tabii canım şey, fotoğraflar sahte çekilmiş. Fotoğraflar falan çekildi ya. Meclis oy kullanıyormuş gibi yaparken herkes. Oturdular. Konuşma yaparken çektiren fotoğraf çektiren varmış ya. Konuşma evet. Yapar gibi daha doğrusu. Ben yani Erdoğan'ın yerinde olsaydım bu arkadaşları hemen çiz çiz çiz çiz çiz. Onu efendim biz bunu listeye çiz çiz çiz çiz çiz. Bütün sene oturuyor meclis kapanırken falan böyle bir şeyler mi? Aynen öyle. Aynen. Ama kürsüde oy kullanırken falan öyle. Ben bakayım. Gitsem şimdi turist olarak benim yapacağım hareketi 4 sene mecliste oturan adam nasıl yapar ya? Tabii bizim sen sonuçta bir defa sen ben yapamam ki. Biz oradan geçemiyor muyuz? Genel kurula zor. Niye? Genel kurula giremezmiş. Genel kurula girdik. Girdik biz yukarıdan üste girdik. Üste kürsüye girebildik mi? Giremedik. Üstten baktık genel kurula. Restorana girdik daha önemli kısmı. Daha, tabii. Daha bizim tamam canım girdik Allah Allah. Ben de girdim. Kürsüye giremedik. O yüzden fırsatı değerlendirmiş olabilirler. İyi tamam. Değerlendirelim hadi diye. Ege bu arada. Reklamlarla coşalım. Reklamların hemen ardından da soru, Türkiye'nin tüm son Türkiye'nin bir soru, tartıştığı konu. Son bir soru. Sor bakalım. Üstündekini nereden aldın? Ne Adana'dan aldım. Macera dolu sanı sabahına modern sabahlar radyonuzda sevgili sanatseverler. Hava dışarıda buz gibi hala çıkmamış olanlar varsa ne giysem diye bakıyorlarsa hiç renklere kıyafetlerin birbirine uyumuna bakmasınlar. En kalını. Sıkı giyin. Yok sıkı tıkız olsunlar bir de az az sık sık giysinler. Yani böyle kat kat giysinler. Kat kat giysinler. Kat kat giyinin lütfen. Ve bir şey bir mesela kat kat giyindikten sonra bir yere gittikten sonra bir şeyinizi unutmayın. Çünkü unutuluyor öyle mesela. Evet, kat kat giymede burası sıcak oldu. İki parça şey çıkar unut. Olmaz. Özellikle kadınlara da etek değil pantolon tavsiye ediyoruz. Pantolon etek tavsiye ediyoruz. Pantolon etek de tavsiye ediyoruz. Elleri apış arasına koymaya yönelik kıyafetler evet. Giymek şart bugünlerde. Hatta Oktay ne? Şart dedi Oktay. Şartoş. Evet. Şartoş noktasına geldi. Havalar bizi bu noktaya getirdi. Evet o zaman isterseniz bir de dünyada neler oluyor buyurun. Ülkemizde. Bunlar yaşanırken dünyada neler oluyor? Hemen. Hiç bana gazete vermedikleri için sevgili izler bendim. Hani 29 Nisan'da. Gündeme ama. 29 Nisan'da biliyorsunuz Asr'ın düğünü var. Sevgili William'ın düğünü var. Kimin gideceği belli oldu listeler açıklandığına göre Türkiye'den. Evet. Kimileri hayal kırıklığına uğradı, kimileri sevindi. Sırf ondan çok üzülen varmış ya. Var, var. Ben gidemeyeceğim, gitme ihtimalim var. Şimdi William'ın açıklaması var bugün. 2. Elizabeth'in torunu ve tahtın 2. varisi Prens William. Demiş ki ne halkına? Halkım demiş. Sokak eğlenceleri düzenleyin. Hep beraber eğlensek ya baby. After party'yi o şekilde yapacaklar. Aa ne güzel fikir. Belediyeye de rica etmiş yardımcı olduğunu. Çünkü bütün masallarda prens düğünleri, prenses düğünleri halkın katılımıyla coşkulu hale geliyor. Yoksa sokaklarda eğlenecekler. 40 gün 40 gece falan filan. Tabii. Yılbaşında nasıl oluyor? Paskalya'da nasıl oluyor? Efendime söyleyeyim. Oktay bir şey daha söylemem gerekiyor. Ona bir yardımcı ol. Yortu. Yortu da nasıl oluyor? Hep bunlar halkın katılımıyla oluyor. Belediye de demiş ki ne? Yorta. Bunu da bir yortu haline getirdik efendim. Diyerek böyle yortular kutlamışlar. Belediyelere de toplam 4000 başvuru yapılmış bu esnada. 4000 mi? 4000 ayrı parti başvurusu. Biz de parti yapacağız diye. Aa prensimiz için biz de coşacağız. Ha, biz de coşacağız diye. Ama önce belediyeye bildirmek lazım abi. %90'ı şeydir. Abi biz de parti yapak mı lan diyen bir takım Londra bebeleridir. La Londra bebeleri. Bu arada o partilerin arasındaki en büyük rekabet William buraya gelecekmiş olacak. Bizim mesela William'la Kate bir uğrayacaklarmış. Bir uğrayacaklar. Gelmeyecekler mi abi? Gelecekler. Şu anda William'ın çekimleri var diyormuş. O tip bir gerilim olacak o 4000 parti arasında. Vallahi William'ın hakikaten keyfi yerinde. Demiş ki bu bir fırsat demiş halkım demiş. Canımdan çok sevdiğim halkım demiş. İyi, bedavaya getiriyor o zaman after party'yi. Öyle. Şimdi o kadar biz İngiliz, gerçi bu olayda durum değişebilir de. Trafiğe kapatılacak. Yani İngiliz trafiğe. Magazinine çok hakim değiliz ya, Hollywood'dan geliyor haberler falan da. Bir iddia var benim aklımda. Bu düğün gününün sabahında Londra'da böyle sıradan insanların gittiği bir pub'da böyle bir halkla buluşması, bekarlığa vedası falan gibi bir şey olacak gibi geliyor ben. Düğün sabahı mı? Düğün gününde işte orada Londralılar, yok yok şeyde 29'unda. 29'u sabahına. Sabahına. Kız almaya giderken, gelin evine giderken falan. Olur oraya gitti gece. Bir tane fish and chips yedi, iki tane bira çaktı gibi. Olmaz. Böyle bir haber çıkacak. Gecenin sonunda şeye uğradılar, şampanyalarını işte ne bileyim köprünün orada içtiler. 29'unda olmasa gelin abi. Sanki bu adam hiç evlenmemiş gibi der. Oğlum bak, sabahleyin adam gelin arabasını mı süsletecek? Efendime söyleyeyim. Niye kızı, canım, kızı makyajdan mı alacak? Sarayda kesin araba süsleyicisi diye şey kontenjandan bir adam var. Abi olmaz, başında para bile vermeyecek. Kızı öyle almaya gidecekler. Gidecek kendi. Doğru, gelin alma diye bir şey var Londra'da da çünkü. Yani. Onlar o işler o kadar kolay oluyor mu? Öğlen değil mi? Bu öğlen saati değil mi? Hemen ne abi, zaman saat kaçta? Galiba nikah öğlen de akşam şeyde eğlence olacakmış Fahir. Ulan aynı benim düğünüm ha. Aynı benim düğünüm, yemin ediyorum aynı benim. Hiç açıp da sormuyorlar ki abi bir ne tecrübelerinden istifade edin. O senin dediğin Ege 30 Nisan'da olabilir. Olmaz Oktay, 30 Nisan'da. 30'unda olabilir Fahir. Halkla iç içe olduğunu gösterecekler. 30'unda ne olacağını söyleyeyim. Yani bir gün sonra. Ben monarşi sallanıyor, böyle şeylere ihtiyaçları var. 30'unda ne olacağını söyleyeyim. Sabah uyandılar. Evet. Bir yemek yiyecekler, kahvaltı mahvaltı kendi evlerinde. Oradan çıkacaklar önce kızın annesine. Kızın annesi olur mu ya? İlk başta babaanne elini öpeye giderler. En son bunlar balayına gidecekler ya. Oradan babaannenin, hadi bir de babaannemlere gidelim diyerek babaannesine gidecekler. El öpecekler. Haydi ver elini balayı. Ben sana söyleyeyim. Hakikaten başlarını kaşıyacak. Valiz hazırlaması var bu işin. Bana sor ya. Yemin ediyorum bana sor. Abi kraliyet ailesi. Bilim pasaportunu aldın mı? Aldım hayatım, oraya koydum bilmem ne. Bunlar bir tane bütün pasaportlar için küçük çanta yapalım. Evet. Diyecekler. El çantası. Evet, Kate öyle diyecek. Onlar yaşanacak çünkü. Tight'lerini alıyor muyuz? Yok ya, ben hani orada zaten prens olarak takılmayacağım falan. Bir short bir terlik öyle takıldı. Nereye gidecekler acaba balayına? Balayına Türkiye'ye işte gelecekler. Aa, ya. Belliydi ya nereye gidecekler. Bilmediğimiz bir ülkeye gidecekler. Ama ne Karayipler, Karayipler diyorum ya. Nereye gidiyorlar? Herkes böyle çok havalı. Karayip değil. Neresi? Güzel bir yer söyleyeyim bana ya. Güzel bir yer adalı mi? Adalı, Kanarya Adaları. Ben size söyleyeyim hiç. Konya mı? Bizim bilmediğimiz yerler dünyada. İbiza mı İbiza olur büyük ihtimalle. İbiza'yı herkes biliyor canım. Nereye gidecek? Şey, İbiza'da ne işi var? Bilmediğimiz işte. Böyle zenginlerin haritalarda gizlediği bazı ülkeler olduğuna inanıyorum. Haritalarda göstermiyorlar Oktay. Biz o yüzden haberimiz orada yok. Orada bir ada var. Hep onlar oraya gidiyor. Hiç gördünüz mü siz kraliçenin mesela Paris'e gittiğini falan? Yok. Gördük onların canım. Gene Avrupa'ya gideceğim şekerim diye gittiği böyle bir gizlenmiş Avrupa ülkesi var. İkinci Dünya Savaşı'nda her ülke kendinden biraz tabii bir iki dönüm vermiş. Orada orada ayrı bir ülke olur. Tabii. Yani onların ya bir tek zenginlerin ve ünlülerin bildiği haritalar var. Bize vermiyorlar. Beşeri alışveriş haritalar. Alışveriş merkezi var. İşte böyle bir tarihi doğru şeyi falan var. Fotoğraf çekiliyor. Bunlar şey nerede yapıyor yaşayacaktı? Bunlar mı? Hı. Bunlar bu Londra bebesi. Nerede yaşayacak bu ya? Londra'da yaşar. Herhalde. İngiltere'de yaşamayacak. Başka bir yerde yaşayacaktı. İrlanda mı? Galler mi? Nerede? Bir yerde yaşayacaklar. Ha, buna bir yeri verdiler. Galleri mi verdiler? Bir Gallere yazdırdılar. Aa, burası senin olsun demiş. Babaannesi. Gallere yazdırdılar bunu ama. Kaçıncı yani sırada? Nasıl Gal Kaplan'ın Tom Jones? Her yerde yaşıyorsa bu da Gal Prensi olarak her yerde yaşıyor. İstemsiz rezalet çıkarsın. Bütün ilgi William'da şu anda Harry. Sarhoş olan. Sarhoş olan bir rezalet çıkarsa. Ben de ondan korkuyorum. Çünkü ilgi çekmek için kutuplara gitmedi mi bu çocuk? Gitti. Gitti. Gitti Oktan. Gitti. Oraya da gitti, kutuplara da gitti. Dünya kaynayacak. Üstelik tam da seçim sürecinde bir ülkeyiz biz. Yani o karışıklık en çok bizi etkileyecek. Hatta bazı siyasi yorumcular, gerçi ben onların bir kısmının alkollü olduğuna da inanıyorum da, bu düğünün sırf Türkiye'deki seçimi etkilemek üzere yapıldığını düşünüyorlar. Çünkü denk gelmesi çok. Dış güçler mi yani? Dış güçler tabii, çok sistemli bir şekilde. Bana da çok mantıklı geldi. Şimdi. Düğün yaparak gündemi alt üst etmek, orada oluşan yeni dengelerin doğruca Türk siyasetini etkilemesi üstüne yapılmış kirli bir tezgah. Bak adam tam bir komple teorisyeni ya. Yemin, şu anda anlattım ve ikna oldum ben. O zaman alarm herkes diyelim. Alarm mı? Alarm mı? Ne? Alarm mı diye. Alarm durumuna geçiyor muyuz? Tamam, Ala Fifi dedin de alarm durumuna geçiyor muyuz? Yok ya, Fransızca şarkı diye Ala Fifi. Ha, o da olur. Ah, hemen neredeyseniz orayı kafeye çevirecek şarkı. Zaz Jove 103.1 Radio Today. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. Gaga, gaga, gaga, gaga, Leon. Gaga, gaga, gaga. Tüm Türkiye seçimi konuşuyor. Yeni aslında seçim konuşulmaya başlandı. Adaylar belli olduktan sonra biz de adaylar hakkında yorumlarını almak için gazeteci Ruşen Çakır'la bir bağlantı kurduk. Hani? Nerede? Niye söylemediniz önce? Şaka lan şaka. Ya abi böyle şaka mı yapılır ya? Oktay, yalnız Ruşen Çakır yine sakal bırakmış. Hadi ya. Ha, evet. Ona göre haberin olsun. Yakışmıştır. Senin rol model biliyorsun. Yakışmıştır Ruşen abiye. Evet. Çünkü Ruşen, şöyle bir takip ettim de Ruşen Çakır'a yakın isimler Ruşen abi diyor. Dün Burak Yılmaz'ın attığı golden sonra annesine gönderdiği sevinci konuşmuştuk ya. Evet. Bugün de annesinin verdiği cevap var. Artık bir birbirleriyle konuşsalar da gazetelerde görmesin. Hakikaten ya. Ne demiş annesi? Yavrum demiş. Ne diyecek ya? Yavrum diyecek. İyi asistleri de oldu aynı zamanda diyecek durumu da yok kadıncağız. Ay, böyle hangi anne böyle önemli bir maçta golü ona armağan etmesine sevinmez ki? Tabii ki çok mutlu oldum diyerek. Ama bir çiçek veya düdüklü tencere alsaydı o daha makbule geçerdi yani Burak'cığım. Varmış ama her şeyim var demiş. Var ama düdüklü tencere ihtiyacım yok. Hiçbir şeye ihtiyacım yok oğlum demiş. Tarif edilemez. Eski basketbolcuymuş zaten annesi. Hadi ya, spor dünyası. Evet yani. Belgin Yılmaz. Belgin Hanım. Bugün onun açıklamaları var uzun uzun. Oğlu ne kadar iyi bir evlat olduğunu. Ne kadar düşünceli bir... Hakikaten çok mutlu olmuş kadın ya. Böyle şey dedik. Oktay, ne oldu, sen empatik bir adamsın. Koy kendini. Annenin yerine mi? Annenin yerine koy. Belgin Hanım'ın yerine koy kendini. Ya bu arada stüdyodaki televizyon sinirimi bozmaya başladı ya. Orada kar görüntüleri falan geliyor. Vallahi fırlatacağım elimdekini, ayağımdakini. O adamdan dolayı öyle hissediyorsun. Bence fayda. Neyse. Hava durumu değil de o adam senin sinirini bozdu. Bu modanın kokusu çıkar adlı haberimiz bence güne damgasını vuracak haberlerden bir tanesi. Bu modanın kokusu. Evet. Böyle modanın kokunun böylesi. İngiltere'de, madem İngiltere konusunu da az evvel açmıştık. Daily Mail diye çok... Daily Mail'i. Evet. Daily Mail'i. Çok güzel. Gazete bayisinden. Evet. İşimiz gururumuzdur hatta sloganı. Bildiğim kadarıyla. Dün biz ne tatlısı yedik? Kerebiç. Kerebiç mi? Ya niye fire söyledin? Biraz geçer ya, şey evet ya, ya unuttum ya. Serkan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yöresel lezzetlerden ilk defa mağdur olmadan çıktık. Evet ya. Kerebiç. Ya ben kendi adıma söyleyeyim. Siz cezeryenin tadına baktınız mı? Ben cezeryeyi sevemedim biliyorsun. Yani evde yendi ama. Ben açmadım yandı. Öyle lalettane açılacak bir şey değil ki. Tabii o kutu ya. Törenlerle açılması lazım. Cuma'yı bekliyorum o yüzden. Ne tip bir törense. Kapanış, haftaya kapanış töreni. Haftaya kapanış töreni. Evet. İngiltere'de kokarca beslemek moda oldu. 2000 ailenin evinde. Kokarca güzel bir hayvan bu arada. Evcil hayvan olarak. Kokarca tip olarak mı? Tip olarak çok güzel renkleri falan. Rakunla karıştırıyor mu Ege? Hayır, şu çizgi film. Kokarca büyük kuyruğu var falan filan. Kafası küçük, böyle şey gibi. Nasıl diyeyim, spor araba gibi. Önden arkaya doğru genişleyen bir yapısı var kokarcanın. Bu... bana şeyde, tramvayda ben bir ihtiras tramvayıyım diye böyle bir çizgi filmde vardı ya, hatırlıyorsanız. Ne tip çizgi filmler seyrettiğine az çok yani tahmin ediyorsunuz. Tahmin etmeye çalışıyoruz. Ben bir ihtiras tramvayıyım diyen rakun. Rakun değil be, kokarca. Üstü beyaz olan var ya, beyaz çizgi böyle. Bir saniye, ben bir konuyu geçmeden onu bir açmasını isteyeceğim giden. Çünkü kokarcayı bir spor arabaya benzetti. Lütfen biraz bahseder misiniz? Benim arabayı da Yunus'a benzetiyor canım. Yani işte öyle bir... Bu adam hayvanları yani, arabaya, arabaları hayvana benzetiyor. Cansızı hayvana benzetmesi yine bir kabul edilebilir bir şey de. Nasıl ters damla benziyor şeklinde. Bak. Armut şimdi gibi mi yani? Armut gibi ama armut böyle... Düz armutun damla en gelsin ince tarafı gene kaba. Bu rakunda böyle inceliyor artık. En sonunda bir noktaya kadar inceliyor burnunun ucunda. Hmm. Elleri küçücük. Buyruk kocaman kokarcada. Bizim sen hayatında kokarca görmemişsin. Çizgi filmden gördüm ya, Pamuk Prenses'in arkadaşı. Bak bu adam da çizgi filmleri takip ediyor. Doğru abi. Sen neyi takip ediyorsun nokta? Hiç. Hiç. Varsa yoksa yok. Ruşen Çakır. Ruşen Çakır. Hayret varsa şey yoksa ya. Ruşen abi. Kıp kıp. Neyse, gazeteye konuşan kokarca sahipleri şu açıklamada bulundular. Nasıl toplanmışlar, çok özür dilerim ya. Helal olsun vallahi. Kokarca sahipleri bir araya gelmiş. Bir dakika, bu arkadaş bir dernek kurdu da hemen onu alalım biz. Hangi dernek? Kokarca sahipleri derneği. Koseder. Koseder. Koseder'de şöyle açıklamalarda bulundu. Hayvanı sadece tehdit altındayken veya sağlıksız beslendiğinde kötü koku yayıyor. Ha, biz de öyle mesela, değil mi? Tabii. Mesela biz de yiyoruz, sağlıksız besleniyoruz. Kötü kokumuzu salıyoruz. Kötü kokumuzu sağlıksız beslendiğimizi tüm dünyaya ilan ediyoruz. Karamelize soğan yedi. Evet. Sağlıksız karamelize sağlıksız soğan. Sağlıksız. Hemen anladık. Yer yemez bir gün. Hemen sabahında anlıyorsun. Tehdit altında mesela ne olur? Köşeye sıkışınca bir yerde basınç salarsın yani. Salarsın. O da şey, karamelize soğan yiyen adamı çok sıkıştırmamak lazım. Dün onu anladık. Sıkışma, ondan sonra gerilim ve merak. Kokuya neden olur. Kokarca olur. Nasıl şey, salarak mı yoksa başka vücudunun her tarafından mı salıyor bu kokuyu? Ha, bir yerden ana merkezden mi salıyor diyorsun yoksa genel ter bezi gibi bak, mi? Bak bilmiyorum ben de onu. O şey yani şöyle olsaydı kokarca deyince zart diye bir şey de olurdu. Zart sizi diye bir filmlerde. Şey. Zart diye bir şey olmuyor ki, sessiz sessiz fıs diye. Gerçi zaten öylesi. Kokarcanın öylesi demişler. Evet zaten hakikaten. Onu bilen var mıdır dinleyicilerimiz arasında, onu da bilmiyorum. Ya hayvanın bir tane özelliği var, onu da doğru dürüst bilmiyoruz ha. Bu kalem onu bak biliyoruz mesela. Yanar böceği biliyoruz. Yanar böceği. Yanar böceği dedi de ben hiç oralara girmeyeyim diye duruyor. Direkt yanar, yöresele gidecek. Yanar şey. Böceği denir, ateş böceği diye geçer tiyatrolarda. ateş. O diye geçin. Yani sorumuz şu mu diyorsunuz? Kokarcanın kokarca özel. Tek bir ana merkezden. Kokarca nasıl kokutur? Ha, ana merkezden mi yoksa bunun bir kesesi vardır ayrıca hani. Heh. Şeyden ayrı, gayrı. Öt kesesinden ayrı, başka bir kesesi. Ana merkezden, sistem odasından veriyormuş. Yani, ana merkezden ayrı, genel mesela ter bezi gibi vücudun her tarafındadır da oradan genel bir şey yapıyordur yani. Yani veriyordur. Öyle midir değil midir diye biz bilen varsa dinleyicilerimize bilen varsa, bir çağrı ha, bilmiyorsanız yapalım. Da bu da sizin bir ayıbınız değil, biz de bilmiyoruz sonuçta ne? Yani onu da üzülmemek lazım. Köpeklerden daha temiz diyorlar vallahi, hayvansever ailelerin yeni gözdesi haline geldi. Eğitilebiliyor mu? Evet. Yani kokusunu salmama noktasına getirebilir misin bir kokarcayı? Evet, o kokusuna burnunu sürtüyorsun. Gazete kağıdıyla böyle burnuna vuruyorsun. O yapmaması gerekiyor. İyice o zaman bırakır kokusunu ya. Stresi yani. Sokmayın demedi mi hayvanı? Kokarca kendi kokusundan rahatsız oluyor mudur? Bilmem. Bunun yani şöyle düşün. Empati kur. Sen soğan yediğin zaman. Hı hı. Mesela bir gün sonra dün. Kendi kokundan evet. Rahatsız oldun mu? Yani şey diye düşünüp rahatsız oluyorsun. İnsanlık yani kendini hem karamelize olarak hem de insan soğan. Olarak düşünüyorsun. Hı. İnsan olarak düşündüğünde sosyal hayata gireceğini düşünüyorsun. Ben tek başıma evde yaşayan bir adam olsaydım böyle rahatsız olmazdım. Yani evde beslenen bir şey hayvan demek istemiyorum sana da. Öyle olsaydı evde beslenen bir hayvan olsaydım ve sana bol bol karamelize soğan yedirselerdi rahatsız olmazdım diyorsun. Karamelize soğanla beslenen bir hayvan. Hı. Sosyalleşmeyen kokarcılarda da bu tip bir rahatsızlık yoktur. Ama cevabı çok net. Hayvanlar sürü olarak görüyorlar ya yaşadıkları. Kokarca aile. Birbirine kokar mı yani? Ha. İkisi de tabii. Çünkü edin? Sonuçta bu herhalde büyük ihtimalle bunun peşinin bir hayvan düşüyor. Diyelim kokarcayı yakalayacak. Hı hı. O noktada kokusunu salarak ya, uzaklaştırıyor. Savunma mekanizması. Saldırı da değil. Kokarcanın peşine hangi hayvan düşüyor? Söyle bana. Kurt. Kurt düşüyor. Senin kurt senin peşine düşmüş olsa sen salar mısın? Salarsın. Ben salarım daha. Oktay sen salar kurtun mısın? Kurtun peşime düşme ihtimalini duyduğum anda bile saldım yani. Ben salmam. Oktay salmaz mı? Asil sonumun asil bitmesini isterim Fahir. Yani işte hem de bir kokarca sürüsünde ne yapıyor abi, ne tehdit yok ortada, bir gerilim yok, ne yapıyorsun diye bağırıyorlar mıdır yoksa? O zaman verici cevap belli işte kokarcan çok stresliyim diyecek yani. Stres durumunda da bırakıyormuş hayvan kokusunu. Ne kadar kokuyor acaba, ne kokuyor bir de? Çizgi filmde bırakmadı mı kokusunu? Yani şey abi. Yapıyorlar renk yeşil. Yeşil bir renk yapıyorlar. Yeşil sesiyle onu veriyorlar. Valla 1500 sterlin 3700 lira. Yani kokusunu da hadi canım. Kurban olurum ben. Onun kokusuna kurban olurum. Pahalıymış. İyi. İyi kokarca sen bedava mı zannettin ya? Oktay neden bahsediyorsun ya? Asil hayvandan bahsediyoruz. Bak doğru, adam vallahi. Ters damlaya benzetti. Dünya üzerinde bana öyle bir canlı söyle ki ters damlaya benzesin kokarcadan gayrı. Daldaki armut. Ama böyle biraz ters duruyor. Dalda duran 3 elma diyoruz sevgili dinleyiciler ve modern sabahlara devam ediyoruz. Saat 9'dan geçiyor. İyi kalpli insanlar hepinize günaydın. Bir kez daha Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlarda yeni bir saat başladı. Bu saat yarışma saati olacak. Radyo TÜ'nün yarın özel gösterimi var. Bizim büyük çaresizliğimiz yönetmen ve başrol oyuncularının katılımıyla izlenecek. Bu özel gösterime davetiyelerimiz var. Bunun dışında sponsorumuz Gordion Alışveriş Merkezi'nden harika bir günün reçetesi adeta sizlere armağan olarak verilmeye başlanıyor. Bugünden itibaren sinema bileti, kişilik, efendim, yemek. İki kişilik ve jeton. Her şeyden önemlisi jetonlarla da coşma şansınız var oradaki oyun merkezinde. Ne yapacağım ben jetonu diyen adam geçsin tiltin başına. Bak bakalım ne oluyor. Bak bakalım ne yapıyorsun. Ondan sonra bütün elinde avucunda her şeyi o tilte yatırıyor musun, yatırmıyor musun? Belki orada air hokey de vardır. Air hokey de oynayabilirsiniz mesela. Air hokey. Air hokeyde çok sıra oluyor. Air hokey benim en sevdiğim şey. Hakikaten. Aslında senin salonda da çok güzel olur Fahir ya. Bir air hokey alak mı diye. Şu pencereye doğru. O az oturulan koltuk var ya, onu kaldırırız. Oraya air hokey. Oraya yapıştırırız. Air hokey. Güneş ile oyna. Bunları konuşmak için bol bol vaktimiz olacak sevgili dinleyiciler. Esas konumuza dönelim. Kokarca dışında evinde enteresan hayvan besleme hayali kuran dinleyicilerimize sesleniyoruz. Evde enteresan hayvan besleyek, ne besleyek diye soranlar varsa ilk önce hani... Evde tabii öyle konuşabilirsiniz ama dışarıda ne beslesek falan diye konuşsanız daha güzel durur diye hatırlatmamızı yaparak. Evde enteresan bir hayvan besleseniz ne beslerdiniz, neyi hayal ederdiniz diye soralım. Telefonumuz 210-30-30. Ben işte yılan isterim. Yani kedi, köpek, tavşan. Ya tavşan balık. Da enteresan hayvan canım. Tavşan enteresan hayvan da şu anda pet shop'ta zaten görüyoruz. Petshop'ta görmedim. Nereden sana alacak insanlar? Yurt dışından kaçak artık olarak yurdumuza onu mı girsin? Onu biz getireceğiz Fahir. Onu biz halledeceğiz. Onu biz halledeceğiz, çözeceğiz. Günaydın efendim. Günaydın, nasılsınız? Ben Nihat. Nihat Bey hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? İyidir vallahi, ne yapayım? İşe doğru gidiyordum şimdi. Bir sıkıntılı geliyor sesiniz, hayırdır? İşe gidiyorum dedi ya. Uykumu alamadım ondan galiba ya. Böyle ımıldı ımıldı geliyor sesiniz. Ne iş yapıyorsunuz Nihat Bey? Ben tasarım üzerine çalışıyorum ya. Neyin tasarımı üzerine çalışıyorsunuz Nihat Bey? Mimari maket, animasyon. Mimari maket, animasyon da tek marka Nihat Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Öyle yani. Bu arada besleyeceğim hayvan gelincik olurdu herhalde. Gelincik de çok şık hayvan. Ama çok saldırgan olduğunu söylüyorlar. Vallahi internette sahibinden, yani internetteki sitelerde satanlar var yani gelincik. Kaçtan gidiyor pardon? Vallahi ya en son ben baktığımda 450-500 lira bir şey yazıyordu. 450. Nasıl oluyormuş peki o? Yani bakımı falan böyle kafeste mi duruyor? Benim bildiğim... Bakımı iki kişi satıyordu. İkisinde de şey yazıyordu bakımında. Sağa sola pislemez, gösterdiğiniz yere pisler diye tek onu yazmış. Hiç öyle vahşiliğinden falan bir şey bahsetmiyorlar. Peki gösterdiğiniz yerde ne, bir yer gösteriyorsun oraya mı pisliyor her zaman yoksa... Ya vallahi hop! Diyor ki... Saldır oğlum saldır oğlum diye her işaret ettiğin yere pisleyebiliyor mu? A4 koyuyormuşsunuz da onun üstüne pisliyormuş, öyle yazıyor yani. Oho, ona A4 mi dayanır ya? Yediği duruma göre işte A3'e de ara ara bıraktığı oluyor. Ne zaman peki böyle sempati duydunuz gelinciye siz? Vallahi ben bayağı bir hayvan besledim için. Yengeç, iguana, yılan. Hadi papağan ya. Var şu an, köpek, kedi. Şu an papağanım var. Konuşuyor mu peki? Papağanımız konuşuyor mu Nihat Bey? Tabii çok konuşuyordu. Annemlerle İzmir'e yolladım hatta. Ha, ne diyordu? Ne diyordu? Anne diyor, baba diyor, gel diyor. Bir taklidini yapar mısınız? Nasıl onun yapıyorsun? Muhabbet kuşu da diyor canım. Yani papağanın yani biraz daha abi, kompleks konuşması ama lazım. Ama şey, kendi kelimeleri birleştiriyordu yani. Öyle seri konuşmaları vardı yani. Hmm. Mesela seri. Mesela mı? Mesela. Ha. Baba, gel, şirketle yavrum, ilgili yemek... önemli bir karar vereceğim diyor. gel yavrum yemek ver diyordu mesela. Öyle yavrulu marvulu mu konuşuyordu papağan sizin diye? Valla sabahlar o yavrum dediğim için öyle takıldı ağzına galiba. Peki Nihat Bey, çok teşekkürler. Gelinciyi ekledik listemizin başına. Tamam. İyi yolculuklar diliyoruz size. Gelincik bir Oktay, bilgi. Gelincik giren eve yılan girmez. Yılan girmez Oktay. Bu arada madem öyle Oktay, Modern Sabahların taklit makinesi Oktay Demirci. Gel yavrum yemek ver adlı taklidiyle. Yapayım mı? Hı-hı. Tamam, ama papağan şeklinde değil de bir başka özgün bir taklit. Tamam. Taklit edeceğim. Lütfen. Tamam. Tabii. Tabii. Gel yavrum, yemek var. Bir de başına canım benim deseydin. Canım benim. Oldu mu ya, bilmiyorum, heyecanlandım. Çok güzel oluyor. Çünkü evde izin vermiyor Didem bunu yapmama. Bu arada Twitter'dan da sorduk sorumuzu. Modern Sabahları alt çizgisiz Modern Sabahları Twitter'da takip edenler sorumuza oradan da cevap verebilirler. Biz de yavaş yavaş Twitter'da yayınımızda kullanalım. Kıp kıp yapmadı değil mi telefon? Evet, bilmiyorum. Mikrofonu bana gelmedi. Bize de gelmemiştir. Evde enteresan hayvan besleseniz neyi beslerdiniz diye soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz? Melike Korkmaz. Melike Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Var mı evde hayvan? Hayvan yok. Ben turizmciyim, o yüzden hayvan beslemeyi çok istememe rağmen olmuyor. Ha, yalnız kalacak diye. Gitmeli gelmeli bir şey mi var? İşiniz var sizin. Efendim? Gidip gelmeli mi bir işiniz var? Evet, rehberim. Rehber. Peki Melike Hanım, durumunuz olsa hangi hayvanı isterdiniz? Çünkü dünyayı gezmiş bir insansınız Melike Hanım. Çeşit çeşit yer gördünüz, çeşit çeşit insan tanıdınız, çeşit çeşit hayvan gördünüz. Ya o kadar da orijinal bir şey değildi ama deniz atı isterdim ben. Aa, daha ne olacak ya? Ben onu bir filmde görmüştüm. Ya evet, bu da orijinal bir fikir değil zaten. Hani lisedeyken bir arkadaşımın hayaliydi. Ha. Hemen onu satayım dedim. Olsun canım, keşke hayaller böyle çalınsa. Önemli olan iyi arkadaşlar bulmaktır. Hayallerinizi zenginleştirecek arkadaşlar bulmak. Evet. Teşekkür ederim. Peki bir şey soracağım. Evet, hayatıyla ilgili de bir şeyler okumuştum da ben bu şeyin. Deniz Atlar'ın yani her şeyleri orijinal. Ne mesela? Yani erkeği doğum yapar. Yani doğumu erkek yapıyor. Evet. Hı-hı. Yani kadın erkeği dönülüyor gibi bir şey oluyor. O zaman babalar taş yesin, yenişlerden 5 yesin. Yesin. O zaman Deniz Atı'nda baba bedduası tutuyor benim hesapladığım kadarıyla. Öyle oldu. Baba bedduası tutmuyor. Yani. Çok özür dilerim. Peki bir şey soracağım. Bu deniz atları okyanus akvaryumlarında falan yaşayabilecek hayvanlar mı? Yaşıyor tabii. Yaşıyor, o büyük akvaryumlarda olur zaten, o tuzlu suyun içine koyarlar. Ne yiyor ne içiyor peki bu deniz atları, madem o kadar araştırdınız Melike Hanım? Ya çok araştırmadım ya. Yo, araştırmışsınız şey. Bakıyorum hayır, hani. Hayır. Erkek doğuruyor moruyor diyorsunuz da ne yiyor o ne kadar, içiyor bu hayvan? Ya, o ot falan işte dört böcek ne buluyorsa yiyor. Melike Hanım. Yemek artıyor. Sevginiz var mısın ya da eşiniz? Öyle dostunuz. Size bu yapayalnız mısınız? Deniz atı ya hediye etse mutlu olur musunuz, yoksa yani şimdi zamansız oldu yani ben daha bunu bir şey yapacaktım falan durumuna mı düşersiniz? Çünkü bir hayvan hediye etmek hayatım. Hayvan hediye etmek bir şey ya, bir garip bir durum yaratıyor yani. Ya ben o konuda da çok şeyim yani, üzülüyorum. İnsanlar bu pet shoplardan alıyorlar ya yavru hayvanları, evet, hediye yani diye böyle kurdele bağlıyorlar, veriyorlar. Ondan sonra o köpek ya sokakta ya işte bir şekilde ya geri dönüyor. Hani sonuçta hediye edilmez bence hayvan. Evet, edilmez de deniz atında da aynı şey, iyi hisseder misiniz? Hani hayaliniz olduğu için soruyorum. Deniz ya, atının yapamam. Sorumluluğu ağır. Çok ağır, çok deniz ağır. Yani bir şey. De o tuzlu su akvaryum, bir de onların şeyleri hani normal akvaryum gibi değil. Bağlı oluyor diyorsun. Bidon su bilir. İstemem, kendisi bak. Peki Melike Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Demek ki hayal de olsa kimse iş güzellik yapmasın. Twitter'dan gelen mesajlar. Ozan Kaya denen demiş ki... Yavru kutup ayısı alıp kendi boyutlarıma getirmek isterim demiş. Onu da kutup ayısı olarak. Kutup ayısı da hakikaten de yine ters Damla'ya yaklaşan tek ayı. Kafası Damla gibi değil mi? Kafası Damla gibi. Yani ayıyı ayı yapan şey aslında kafasının kocaman olması ya. Kutup ayısı o yüzden biraz daha asil duruyor. Asalet anlayışı Damla ile açıklandı ya. Asalet anlayışı kafa büyüklüğüyle de orantılı. Ayılarda da çok asil ayılar var. Elbette. Çok asil ayılar var, öyle deme. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Uğur isim. Hazır aramışken aklıma şu var, şunu sorsam. O Besatçı'daki bıçaklanan hanginizdiniz? Fahir'de. Yani... Biz bıçaklanmadık, biz bıçakladık, çok affedersiniz. Ha, bir tek Fahir Bey mi oynadı? Evet. Hı-hı. Bir de bizim fotoğrafımız görüldü Uğur Bey. Eğer oysa bir saniyede fotoğrafımız göründü. Tamam o zaman. İşte daha biraz önceki bayan ufkum açtı. Deniz kızı hayvan mı sayılır, diğer hayvan yer insan olur mu? Şöyle olabilir. Evde akvaryumunuz varsa belden aşağısı akvaryumun içinde, belden yukarısı dışında durduğu sürece vallahi belden aşağısı hayvan olur. Çok güzel. Küçük yani... bir oda, küçük kullanmadığımız bir oda var. Burayı izolasyon yapıp yarısına kadar su doldursak yaşam alanı olur mu? Yaşam alanı olur mu? Bilmiyorum. Ev sizin mi yoksa kiracı mısınız? Ev sahibiyseniz olur. Alt katta boş yani, yapabiliriz değil mi bunu, bu uygulama? Yapabilirsiniz de deniz kızını nasıl gezdireceksiniz? Yani yine bir dışarı çıkarmak lazım, bir odaya mı? Yok, öyle yapsın. Ne gezdireceksin? Eve mi kapatacaksınız onu? Olmaz. Evde dursun hani. Yani doğru. Orada yazık değil mi kıza ya? Habire şey diyecek. Yani, sen neredeydin bu saate kadar Uğur? Neredeydin gene? Datça tatça falan gidersek eğer hani götürme imkanı olursa. Deniz kızını Datça'ya götüreceğim mi diyorsun? Ondan sonra yani, da salı vermek zorunda kalırsınız ama öyle bir. Yok. Bunu gördükten sonra. Bağımlılıktan dolayı da hani gidip yani gel nasıl hani beslediğimiz için, ezil olduğu için gitmez. Evcil dediniz. Yani deniz kızını beslemek ve deniz kızının evcil olması konularını bence başka bir gün tartışacağız. Bence deniz kızının belden aşağısı tamamen balık olduğu için orada bir sıkıntı yok ama üst kısmıyla yani değişik bir ilişki kuracaksınız. Sizin yani, için de hani, onun için de zor. Sadece Allah, ufku tavşağında polis var. Ya ne olur durun. Tamam bir duruyoruz biz. Polise mi diyor ne olur diye. Şu anda tam benim bizim... korkum Uğur Bey telefonu hızlıca apış arasına tamam attı. Tamam, aldım mahiyeti. Kabloyu bulamadım da kusura bakmayın. Yani şey, çok tehlikeli. Benim korktuğum nokta, siz deniz kızının üst kısmıyla değişik bir ilişki kuracaksınız. O evde olduğu için sıkılacak. Yani böyle biriyle evlenmişsiniz de eve kapatmışsınız gibi bir his olacak. Yarın ya öbür gün Datça'ya gittiğinizde de orada adamların arasında ne üzüyorsun diye siz kıskanacaksınız bu sefer. Yani sıkıntılı bir şey olur. Zaten evliyim hani, çocuklar falan da var. Karınız istemez ki. Evet ya, sonuçta yani karınız ne? Bizde eş güç yapabilecek bir şey vardır muhakkak. Hani deniz kızı hiçbir işe yaramaz mı? Etinden sütünden faydalanmasak da hani, ama ne bileyim. Ben şöyle söyleyeyim, karınız istemez ve kadıncağız bahane de bulamaz. Ay onun tüyüyle, ay tüyü de olmaz bunun. Yok ki. Saçıyla şey uğraşamam. Niye istemeyecek ya Uğur Bey'in işi? Yani işte. Ne olacak deniz kızılığından ne? Yarı kime, kuma gibi bir şey o. Kime zarar gelir? Yok, kime zarar var? Düşünsenize yani. Yok, kıl döküyor, kıl. O saçları uzun. Her döküyor, tarafı. Pul pul. Pul döker, kıl döker. Her siz taraf. niye deniz kızı istiyorsunuz? Hem böyle yani hem hayvan hem de insan. O zaman şey verelim size, yarısı at olan, aşağısı at olan da üstü adam olan var ya. O zaman mitolojik hocam, onu bulamayız. Yani. Deniz kızı mitolojik değil, pardon ben oradan. Doğru. Filmlerde esas bile konu olmuyor artık o bahsettiğiniz artık. O. Esas yani onun neden olmadığını hepimiz biliyoruz. Rahatsızlık yaratacak şey o ya. Belden aşağısı at olan adam. Evde dolur. Uğur Bey, düşünsenize siz deniz kızı aldınız. Yok hocam, yok, eve sokmam öyle hayvan. Habire bir rekabet. Yok, olmaz yani. Şimdi hanım da dinliyormuş. Evet, eşiniz de belden aşağısı at evet, olan evet. Adam alacağım eve. Eşiniz de at adam, yarı at adam alma şeyi hakkı da oldu yani. Bak sıkıntı yok, nasıl yok, ortaya çıktı abi. Doğru vallahi. Abi o nereden çıkarttınız durduk yarışınızı yani? Adamın tadı kaçtı ya. Neyse, bilet geliyor mu? Ne yapacağız şimdi galaya? Vallahi ben çok heyecanlıyım. Vallahi bunları şunları paket halinde satmıyorlarsa bu, o zaman sıkıntı olmayacaktır. Çok teşekkürler Uğur Bey. Reklamlarla coşacağım. Görüşmeler, hoşçakalın. Evet, o zaman Centaur ve Mermaid'i de ekleyelim listemize diyelim ve... Centaur diyorsunuz yani. Centaur Anadolu diyoruz. Evde enteresan hayvan besleseniz ne beslerdiniz diye sorduk sevgili dinleyiciler. Cevapları almaya devam ediyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Radyo TÜ'nün yarınki özel gösterimi için davetiyeler veriyoruz. Bunun yanında Gordion Alışveriş Merkezi'nde de harika vakit geçirmeniz için bir reçetemiz var. Efendim, film biletleri, efendim, öğle yemekleri ve jetonlar diyoruz. 210-30-30 bu arada Twitter'dan da mesajlar gelmeye başladı. Şu anda listemizde ne var? Deniz kızı var. Deniz kızı var. Deniz atı var. Gelincik var. Ondan sonracığıma o senin dediğin adamın adı neydi? Centaur var. At adam mı? At adam. Centaur Bey. Centaur ama Centaur'u santi santi değil ve hakikaten baya böyle karış karış uçuracak bir ebatı olduğunu buradan duyuralım. Mustafa Can Kutsal demiş ki Ice Age'deki koala gillerden tembel hayvan beslemek isterdim. Uyuşuk hayvan ne de olsa dert yoktur herhalde falan demiş. Seiko Rumuzlu dinleyicimiz Salyangoz demiş. Ali Kerim. Dünyanın en manyak hayvanı bal porsuğunu beslemek isterdim. Bal porsuğu ne ya? Herhalde balda yüzen bir hayvanımız diye ben düşünüyorum. Başka ne? Bal porsuk da sanki böyle tatlı ismi gibi oldu. Bal porsuk. Bu arada Özgecan Kars da tembel hayvan beslemek istediğini söylemiş. Uğraşmak istemiyor bir yandan da. Valla herkes bir olmaz. Sorumluluğu alacaksın. Madem bir hayvan besliyorsun, sorumluluğu alacaksın. Öyle tembeliyle membeliyle diye bakmayacaksın. En tembel hayvanın bile bir sürü şeyi var ya. Noya San. Gergedan demiş. Hakikaten gergedan güzel hayvan. En asil hayvanlardan bir tanesi. Yunus gibi hayvan. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Celalettin. Celalettin Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Kızılay'da. Kızılay'dasınız. Araçta mısınız? Yürüyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? İş yerindeyim. İş yerindesiniz. Evet. Bir değişik geliyor sesiniz. Bu telefon aletleriyle falan mı konuşuyorsunuz bizde? Yok, normal cep telefonla. Normal cep telefonu. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Ben Bukalemun diyorum. Bukalemun diyorsunuz. Hiç gördünüz mü pet shoplarda falan Bukalemun? Gördüm. Bir, canlı da gördüm. Canlı da gördünüz de bu Bukalemun'un ben hep şeyi düşünüyorum. Tüysüz müysüz diye buna bir sevgi gösteriliyor mu acaba? Böyle bir soğukkanlı hayvan ya. Ya bunu hayır, bunun esprisi şey biliyorsunuz hani renkten renge giriyor biliyorsunuz. Hani bir yere koyuyorsanız evde mesela diyelim ki bir koltuğa koysanız hemen. Oranın rengi oluyor. Sizin koltuklar ne renk Celalettin Bey? Ya bir kahverengiyle falan aslında uyum da sağlar ya. Bayağı da şey hiç gözükmez kolay, yani. Kolay diyorsunuz yani. Uyum sağlamak için ayrıca bir şey yapmasa hemen girebilir diyorsunuz. Bir de mobilya değiştiğinde hayvan değiştirmeye de gerek yok. Evet. Her mobilyaya uygun bir hayvan. Bence tabii, çok hayvanın ne için aldığına bağlı olarak o tip bir şey de var. Doğru. Ama bir de şey de tehlikeli de bir şey yani. Niye? Fark etmeyebilirsin mesela sırtınıza yaslanmış. yaslanıyorsun, bu kalemin orada mesela. Mesela yani. Mesela ama olmaması lazım tabii ki. Evet, riskleriyle beraber bu kalemin diyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim, kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz, sağ olun efendim. Efendim. Bu kalemin de kafeste değil mi? Bu kalemin kafes mi? Kafeste döpet çapı. Senin şey keyfine göre canım, normalde. Kediyi de kafeste besleyenler var yani. Hayır, evde işte kedi gibi mi yoksa... Serbest bırak. Daha... Ben serbest şeyden yanayım. Zaten serbest kılı tüyü de yok ya, bir şey dökmüyor yani. Doğru. Serbest kıyafet. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Binnur ben. Binnur Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayat size çok cömert mi davrandı yoksa şey mi davrandı? Hoyrat mı davrandı? Böyle sesinizdeki sırrı çözemedik henüz. Yok, ben sabahları neşeli olanlardım. Sabahları. Sinir bozucu bir neşesi olanlardım. Ne kadar güzel Binnur Hanım. Ne güzel ya hakikaten. Biraz sizi canlandırabilir miyiz gözümüzde? Minyonsunuz galiba. Hayır. Ha, minyon değilsiniz. Uzun musunuz? Uzun mu? Uzunum, bayağı uzunum. Ne kadar uzunsunuz mesela, bir örnek vermek. 1.73. Benden kısa. Benden kısa. Hepimizden kısasınız Binnur Hanım. Ve büyük ihtimalle hepimizden daha küçük bir kafanız var. Ne işle uğraşıyorsunuz Binnur Hanım? Eğitim koordinatörü. Eğitim koordinatörüsünüz. Ha. Bağırıyor musunuz işiniz gereği? Yok, bağırmıyorum. Ara ara bağırıyor musunuz? Yani her zaman değil de. Yani en çok neye sinirlenip bağırırsınız? Ya da yani arada böyle şey attığınız olmaz mı sigortalarınızın attığı? Bağırmıyorum ama bu işten önce TOEFL hocalığı yapıyordum. Ne yapıyordunuz? TOEFL öğretmenliği. TOEFL öğretmenliği, evet. Orada bazen sinirlenebiliyordum ama çok nadir. Çok İngilizce mi sinirleniyordunuz peki sinirlenince? Evet. Ya yani mesela nasıl, İngilizce bir sinirlenir misiniz bize? God damn falan gibi mi? Yok öyle değil de ne bileyim işte. Yani... Bir İngilizce sinirlenin ne olursunuz lütfen. Mesela ben portakal diyorum, hep kabuklarını yere atmışım. Ben de çakıyla orada bankın üstüne... Shame on you diyordum. Shame on you. Shame on you. Abi Binnur Hanım'ı sinirlendirebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Ya evet, sesinin çelik hakikaten gibi sinirler var Binnur Hanım'da. Sabah neşeli oluyor Binnur Hanım ya. Vallahi. Peki, peki. O zaman hemen cevabınızı alın Binnur Hanım. Ben babun beslemek isterdim. Babun. Babun, babun, babun diyorsunuz. Ne evet yapacaksınız? Bir hayaliniz de babunlar. Biz arabamıza babun binmişti. Nasıl yani? Babun cümle içinde mi kullandınız Binnur Hanım? Binnur Hanım, pazardan babun aldım. Pazar babun yedik. O sizin de var bu. Binnur Hanım'ın sabah neşesi de çenin yanında ufak biraz da alkol alıyorum. Yok yok. Arabaya babun bindiniz. Araba neredeydi Binnur Hanım, onu söyleyeyim bari. Efendim? Arabanız neredeydi bindiği zaman babun? Güney Afrika'daydı. Güney Afrika'da arabanıza babun mu bindi? Evet şöyle. Ne kadar içtiniz? Bir parmak mı içtiniz, iki parmak mı? Onları beslemeyin yazıyordu. Evet. Benim elimde de böyle kuru üzümler var ya hani yemiş gibi. Onlardan vardı. Dayanamadım. Kan çok yapar, tatlı doğru. Bir tane ufak babun var dışarıda. Attım ona hayvana dışarı kuru muzu. Sonra hemen camı kapattım. Evet. Sonra bir anda etrafımızda babunlar vardı bir sürü. Sonra bir baktım arabaya bir tane büyük babun bindi. Bir otobüs polis var. Resimlerimizi çekiyorlar. Babam bindi arabaya. Açtı arabanın şeyini, kapısını. Benim elimden şeyi aldı. Ben şoktayım tabii. Korkuyorum bir yandan da. Ve dışarı çıktı. Sonra bir elinde... Pardon? Nereden binmiş babam arabaya? İşte kapıdan kapıya açıp binmiş. Kapı kilitli değil ki. Hayvan kapıyı açıyor ve biniyor. Akıllı. Camları... Hay Allah! Camları kapatmanın yeteceğini düşündünüz de o şeyi biliyor. Hayır, aynı babun değil de o küçük olan cama atlamıştı. Büyük evet babun geldi. Tabii ki her babun, büyük babun. Aynı olmuyor her babun da. Babunlar da kendisine küçük babun, büyük babun. Babunları ötekileştirmeyin. Korkmadınız mı Binnur Hanım? Şimdi de babun beslemek istiyorum. Çok korktum. Çok sevimliler bir yandan. Böyle ufacık babunlar, anne babunlara sarılıyor anne böyle. Anne babun, baba babun ve yavru babun. biraz da yüzsüz oluyor ama galiba. Efendim? Yüzsüz mü oluyor biraz babunlar? Öyle bir girişten oluyor. Yok, çok vahşi. Böyle kocaman dişleri var. Şey, tırnakları falan uzun. Aslında korkunç artık. Ama çok şirinler. İnanılmaz şirinler. Sizdeki böyle sempatik diye onunla, babun da fark etti. Şey diye anlatmıştır. Ya kız geldi ara falan camı kapatıp bir indi. Nasıl böyle şey oldu? Hadi. Onu beslesek ya demiştir babunlar. Aslında kesin YouTube'da vardır yani şeydir kesin, çünkü turistler çekiyordu o sırada rezaletle görüntülü. Adamın biri de elinde sopayla bize doğru koşuyor. Hani şey babunu dışarı çıkarmak için öyle koşuyor. Sizin... Çok komikçe. Biz YouTube'da ne sizin diye arayalım? Sizin boy da uzun ya o yüzden. Evet, hadi. Şey ben aradım bulamadım. Ne diye aradınız? Binnur babun mu? Babun invasion diye. Ha, İngilizce aramış abi. İngilizce. TOEFL ya. TOEFL olunca. Ben şey diye arayacağım. Hemen altına yorum yazalım. Shame on you diye. Öyle işte. Peki, çok teşekkürler Binnur Hanım. Rica ederim, görüşürüz. Güle güle. Öyle işte diyerek sohbetimizin de sonuna geldik. Bir Babun Mustafa daha alalım. Bu arada Twitter'dan mesajlar geldi. Hemen onlara da bir göz atalım. Babun. Düdük sesi bize. O zaman Babun sempati şeyi olarak kullanılabilir mi? Ne? Mesela, sempati yumağı Babun mı? Babun Fahir. Mesela. Öyle Babun yani. Oktay. Benim aklıma başka şeyler geliyor Babun deyince. Nedense. Günaydın efendim. Evet, bilgisayardan dinliyorsunuz, o yüzden bayağı bir sonra bizim ta dakikalar önce ettiğimiz muhabbet daha yeni geliyor. Aynılarını yapalım istersen. En son shame on you esprim hakikaten iyiymiş. Bir kez daha dinleyeceğim. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ben Ufer. Ufer Hanım hoş geldiniz. Ufaklığın sesi geliyor arkadan. Evet evet, şu anda sanatsal çalışmalarla meşgul. Ne yapıyor hanımefendi? Resim yapıyor. Hanımefendi mi beyefendi mi, yanlış olmasın. Beyefendi derken hanımefendi, evet. Hanımefendi değil mi? Beyefendi derken hanımefendi. Kaç yaşında? Dördünü bitirdi. Dördünü bitirdi. Peki Usel Hanım, yaptığı her resme hayranlıkla bakıyor musunuz? Bakıyorum doğrusu, evet. Biriktiriyor bakıyorum. Musunuz bir tarafta? Biriktiriyorum. Bu silinen tahtaları var. Ondakini beğenirsem resmini çekiyorum. Hı-hı. Öyle sildiriyorum. Üstüne tarih yazıyorum eğer kağıda deftere yaptıysa. Evet, saklıyorum. Yani peki biriktirdiklerinizi ara ara bir eliyor musun? Yok ya, bu tavşanı da güzel çizmemiş falan gibi. Kutu çok dolduğu zaman. Çok eskilerden, evet, biraz yer kalmadığı için eliklerim oldu ama 1-2 yaşında karalamalarından, ama bundan sonrakilere kıyabilir miyim bilmiyorum. Hatırla, bir gün hatırlar mı diye korkmuyor musunuz Usel Hanım? Ya anne, benim bir tane böyle karaladığım bir şey vardı. Kareler vardı, kare çizmiştim. 1 yaşındayken böyle yuvarlak yaptım, hatta kağıdı yırtmıştım falan. O diye korkmuyorsunuz anladığım kadarıyla. Açıklarız artık, ne yapalım, bir şekilde açıklamak zorundayız. Doğru. Peki Usel Hanım, hemen alalım cevabınızı. Ben hep Yunus'um olsun istemişimdir. Yani. Evimde mi olur, nerede olur bilmem ama. Bilmem. Sizce nerede olur? Vallahi bir, evinizin neresi uygun? Bir dinleyicimiz yalıtım yaparak deniz kızı, deniz kızını, evet, bir odaya, evet, koyabileceğini düşünüyor. O dinleyicimizle konuşabilirsiniz. Bilmiyorum nasıl olur. Hiç ev sizin mi? Usel Hanım, ev sizin mi kiracım? Sayılır. Nasıl sayılır ya? Yapabiliriz. Yani sayılır derken ev sizin sayılır. Mi sayılır? Ha, sayılır, tamam. Evet. Çok teşekkürler Usel Hanım. Ya bu arada şey, Kokarca'da sıvı püskürtüyormuş. Sıvı püskürtüyor. Onu, ha, aynı, evet, anda hatta iki hedefe birden de yapabiliyormuş, biraz önce onu sormuştum. Hadi canım. Ya. Vay be, süpermiş, evet, Kokarca'nın özellikle. Nasıl püskürtüyormuş? Evet. Sorusunu sorayım mı sizce Usel Hanım? Yoksa? Yani tahmin ettiğiniz şekilde. Ha, anladım. Diyeceğim ben de o zaman. İki farklı yere üstelik. Vay be. İki farklı, evet, hedefi aynı anda. Ne oluyor canım? Mesela köpeklerde de var ya, çatal burun diye bir köpek var. Çok teşekkürler var. Efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Yani. Yayınlar. Teşekkürler Usel Hanım. Sağ olun. Yasemin Koç demiş ki, koala bütün gün birbirimize bakıp uyurdur demiş. Pınar Hanım, penguen ya da koala, ev arkadaşım başka hayvan kabul etmiyor demiş. Bu arada bu bal porsuğu ile ilgili Ali Kerim Bey'den bilgi var. Aslan, kobra, fil demeden alayına gider yapan bir hayvan demiş. Ondan sonra atarı var yani. Antimetre küp lakaplı dinleyicimiz, tabii ki de kaplan üst kat komşumu yedirip doğaya geri bırakırdım diyor. Ha, bir seferlik. Ya bence yani, taşınsın oraya yedikten sonra. Yok canım, yani bir siteye taşınırsan illaki 10-15 komşuyla bir sıkıntın olur, ona göre bayağı bir uzun soluklu bir macera olabilir. Yalnız modern sabahlar dinleyicilerinin şeye, mitolojik hayvana bir merakı var mı? Ortaya çıktı yani. Levent Türk Yılmaz. Pegasus hayvanı. Pegasus hayvanı beslemek isterdim. İş yerine 5 dakikada havadan gelir. Yakıt derdi de yok. Çevreci. Maymun da olur diye. Pegasus yok mu? Yok. Maymun o zaman diyerek. Onun ya, da çünkü. Yalnız Pegasus bir at türü değil mi? At türü de. At koşarken ne oluyor, affedersin? Bırakıyor. Bırakıyor. Yani Pegasus tepeden sıkıntı yaşar. Olmaz. Niye canım, kuşlar bırakıyor işte tepeden. Benim arabamın kuşun bıraktığıyla bırakmışlar. Affedersin sen, atın bıraktığı. Ama klasik at gibi de düşünme Fahir ya. Nasıl klasik at gibi düşünme? Klasik at gibi düşünme abi. Uçan at bu. Ha. Belki de bırakmıyordur. Nereden kibar kibar bırakıyor. İyi sindiriyordur diyorsun. Fayton atını düşün mesela. Onda öyle bir rahatsızlık oluyor mu? Önlemini alıyorlar. Tuval özel. Çiftleşme sonrası erkeğini yiyen en seksi hayvan karadul. Tembel hayvanı ne yapayım? Maymun alırım, en azından su getirir, üstümü örter demiş Gökçe Baykal. Maymundan beklentiye bak. Gerçi Gökçe Hanım'ın evli olduğunu da biliyoruz. Neden evlendiğini de. Maymun ne yapayım, bir akıl döker. Onun yerine evlenirim, üstümü örter, su getirir diyerek. Bakalım başka. Ama öyle deme ya. İnsan valla yattığında kalkmak istemiyor. Bir su getiren olunca iyi oluyor ya. Bu arada dinleyicilerimizin birbirine kıp kıp yaptığını görüyoruz. Cebeli Tarık, Rumuzlu dinleyicimiz. Ne demiş? Mesajını tam okumayalım da Bin Nur Hanım'a kıp kıp etti. Hadi ya. Buradan ne kadar güzel duyuruyoruz. Ve karınca yiyen. Sevgili dinleyiciler. Arda Atakol. Enteresan olabilir diye düşünüyorum demiş. Karınca yiyen büyük mü? Karınca büyük yiyen hayvan, büyük bir hayvan. Ama niye bulandırır? De, yediğinden daha fazlasını bırakacağını düşünüyorum ben. Kimsenin ya karıncanın da hayalini büyük. Bozmayayım ama. Ne yapıyorsun Ege? Birilerine sinyal mi vermeye çalışıyorsun? Birilerine sinyal vermeye çalışıyorum. Bu arada tüm Modern Sabahlar dinleyicilerini kıp kıp yapma imkanı var değil mi? Evet, doğru. Twitter üzerinden Modern Sabahları takip edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Banu ben. Banu Hanım hoş geldiniz. Var mı evde hayvan? Tabii ki. Ne var? Kedim var. Kediniz 18 var. 18 yaşında. 18 yaşında. Maşallah. Ya. Maşallah. Daha değmesin. Değmesin, olur. Değmesin. Yok, adı değil. Ne? Kızım diyoruz hep. Benek aslında ama kızım. Nasıl, ne cins? Sokak kedisi. Sokak kedisi. Onlar zaten dayanıklı oluyor galiba değil mi? Aslında bu çok dayanıksız. Hani annesi de hiç emmediği için bir sürü rahatsızlık geçirdi. Hadi ya. Hiç annesi doğurunca ölmüş, sokakta bulmuşlar. Pet shop'a götürmüşler. Hafta sonu bakayım diye aldım. 18 yıldır bakıyorum. Peki bu şey gibi olanlardan mı artık kaplan boyutuna ulaştırdınız mı siz kendisini hayır, yoksa? Hayır hayır. Hep 2,5-3 kilo. Anne sütü az emmediği için emme ondan çelimsiz kaldı. Normalde evet. Almanya'da falan olsa mesela Banu Hanım hemen bırakırdı bu beni 18 yaşında ama işte bizim yok, ne kadar güzel geleneklerimiz var bak. Biz peki, hala aynı evi paylaşıyorlar. Enteresan hayvana yönelseniz ne isterdiniz? Çita. Çita. Çita değil mi? Evet. O da bir... Nesini seviyorsunuz çitanın? Allah sen onu çok merak ediyorum Banu Hanım. Yani dünyadaki en güzel hayvan ya bence. Yani şöyle bir suratına bakın o asillik. O şeyler estetik. Yok ben çita ile yani... ilgili bir tek İngilizce şey yaparken ilk bir cümle hatırlıyorum. Cheetah is the fastest animal in the world diye bir şey öğretmişlerdi bize. Olabilir tabii. Peki bu çitanın kafa biraz küçük gelmiyor mu size de? Doğru küçük aslında. Değil mi? Yani ben bir orantısız buluyorum. Hayvanı her seveyim dediğimde. Ege şöyle düşün. Yan duran bir damla gibi düşünsem. Ama yok yani bak mesela bak kaplan. Kafa büyüklüğü bütün kolunu bacağına falan çok uyumlu. Ondan sonra panterler falan da öyle. Çita da bu kafa biraz bana bir küçük gibi geliyor. Abi büyük yok olanlar ya, koşamamış zamanında. Ayaklar büyük ya. Çitanın ondan... omuzlar geniş o yüzden kafa küçük duruyor. Yoksa yine aslında... de güzel ya. Baran diyorsun. Şey diyeyim ben. Bütün kedigiller sülalesini hani çok çok seviyorum. Evet seviyorsunuz belli o belli. Aslandan işte başak, dağ kaplanı bir hepsi yani. Hepsi diyorsunuz peki, yani. Peki o zaman evet. Ben kedigiller familyasını olduğu gibi alıyorum diyor. Alayını gönderiyoruz. Aynen. Peki. Valla küçükken en büyük hayalimdi aslan besleyecektim ama olmadığını sonradan öğrendim. Evet çünkü aslan beslemeye kalkanlar neyle beslediklerini sonra görüyorlar. Daha aslan... üstüne geldi. Evet. Ha ben kendimle beslemeyi düşünmemiştim diyerek son son gıdayı ben verdim. Bundan sonra komşular da devam edecek diyerek vedalaşıyorlar. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Güle güle. Evde aslan beslemek. Evde aslan olmaz. Olmaz. Olmaz. Ben bu arada erkek aslanlar belgesel seyrettim. O kadar pis bir hayvan ki erkek aslan. Hadi ya. Yani, lanet olsun. Var. Ya şimdi ana aslan ana aslan değil de dişi aslan de. Ana aslan ne? Yani ama orada ana olmuş yavrular var çünkü ha. Ortada. Onlarla oynuyor falan. Hı hı. Bu yavrular gidiyorlar biraz da ona bir pençe. Hani bu şey ya kedi oyunu işte kulağını ısırayım. Bu bir kükrüyor yavrucaklara. Affedersin oracığa pisliyorlar korkudan hayvanlar. Ve ben de olsam ben de pislerim oracığa. Sonra da buna kral diyorsun. Lanet olsun öyle krala diyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Handan ben. Handan Hanım buyurun dinliyoruz sizi. Ben efendim nasıl söyleyeyim? Heyecanlandınız sandım. Önce bir sakin olun. Yok heyecanlanmadım da sizin dediğiniz bir şey kabahat böceği beklemek istiyor, beslemek istiyorum. Ha, kabahat böceği. Nasıl onu ben tipini bilmiyorum ya top böceğini biliyorum ben bir tek. Yok yok bu daha büyük. Hani şu Afrika'da fillerin kabahatlarını yiyerek yaşıyor. Ha, böyle yuvarlaya yuvarlaya götürüyor onları. Aynen öyle Mikrokozmos filminde. Siz öyleydi. Bunu peki eve salacak mısınız yoksa şey mi olacak? Neyle besleyeceksin? Fanus gibi. İşte neyle besleyeceğim kısmı sorunca. Siz de fanusu ara ara bırakacaksınız. Yani. Ama fanusla ama... bırakın yani alışkanlıklarınızı da değiştirmeyin Andan Hanım. Evet yani. Ya ama şöyle bir şey, bir durum var. O zaten filin fil %70'ini sindiriyormuş yediğinin. O yüzden onunla besleniyor. Ha. O zaman siz de yediğinizi sindirmeyeceksiniz. İnsan ne kadar sindiriyor? Biliyor muyuz onu? Evet, siz filinkini biliyorsunuz. Biz ne kadar sindiriyoruz Handan Hanım? Fikrim yok. Ya. Benim de fikrim yok. Sindiremediğimiz bazı şeyler oluyor. Onu bazen fark ediyorum. Tabii canım ama. O gaz yapıyor hep zaten. Hep mısır yiyeceksiniz o zaman siz. Aslında mısır da sevmiyorum ama evde böcekler için bol bol mısır yiyorum. Ya da bir de bir bahçede fil besleyeceksiniz ufağından. Artık midilli tipi bir fil varsa yani ufaktan. Gerçekten heyecanlanıyor musunuz kabahat böceği beslemek için? Anladın gerçekten mı? Çünkü şöyle mısır mitolojisine hani ismini veren orada geri dönüşe inan yani tekrar canlanmaya inanılmasını sağlayan ve aynı onun evinin tipi. Hani mısırlılar böyle araştırıyor ya, adam girdi 6 ay sonra çıktı falan, bir bakalım. Aynen onun gibi piramitleri onun yuvasının şeklinde yapıyorlar. Hmm. Hakikaten çok. Bir faydası vardır diyorsunuz. Enteresan hayvanlar diyorsunuz. Evet. Peki evet. O zaman kabahat böceği diye biz listemize evet. Ekledik. Handan Hanım'ın heyecanını paylaşıyoruz. Biz de aynı heyecanları yaşıyoruz kabahat böceği. Sıkıntı olursa biz de gelebiliriz yani bir gün olur da kabahat böceği alırsanız evinize yani böyle bir yiyecek sıkıntısı falan olursa elimizden geleni yaparız. Yani. Ben seyahate çıkıyorum, birkaç gün eve gelip bırakır mısınız diye arkadaşlara anahtar verdim. Evet. Peki, tamam, teşekkürler efendim. Sağolun. Hoşçakalın. Reklamlara geçmeden önce şu Twitter mesajlarına da göz atalım. Küçük kaplan yavrusu demiş Özlem Hanım. Fatih Erikçi istakoz demiş. Aa. Ağzının tadını bilen hayvan severler. FP Erdem Rumuzlu dinleyicimiz. Uzaylı hayvan sayılıyor mu demiş. Bak bazı kavramları oturtmamız lazım. Bunlar doğru da bize ya, mesaj uzaylı oluyor. Uzaylı artık var olduğu resmi olarak ispatlandı. Var kurtuluş kullu. Karınca yiyen. Ondan sonra oposum. Günde 18 saat uyuyor. 2 saatte yemeğe gitse, 1 saat tuvalete, 1 saat bir saatte ben oyaladım. Karınca yiyen mi bu? Yok be. Tembel hayvan dediği bu herhalde. Oposum. Oposum o herhalde. Herhalde odur. Oposum benim. Ali Özgür Aslan söylemiş. Oposu kurban olsun sana. Pınar Hanım da karınca yiyen yiyen yiyen demiş. Kıp kıp yapmadım demiş. Aynı zamanda savunma imkanı. Twitter üzerinden. Şey demiş, kıp kıp yapmadım lan falan diye devam ediyor. Espri o, kıp kıp değil demiş. Ondan sonra Canan Hanım sakin sessiz bir hayvan koala, muhtemelen gezdirme derdi de olmaz, bir ağaç oldum tamamdır. Ve kirpi olsun dikenine kurban demiş Şerife Sungun. Hemen dikenine kurban. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam edecek. Espriler, şakalar sevgili sanatseverler. Modern Sabahlar devam ediyor. Son dakikalarımız. Evde enteresan hayvan besleseniz ne beslersiniz diye sorduk. Cevaplar geliyor, onlara bakıyoruz. Bir taraftan Twitter'dan da cevapları alıyoruz. Et Modern Sabahlar'a gönderilen cevaplar arasında Jaguar'ım olsun isterdim, hiç değilse soranlara Jaguar'ım var diyeyim demiş Handan Hanım. Ayvars altı parmak panda demiş Emrah Bey. Ben besliyorum zaten, ev arkadaşım demiş Murat Bey. Roadrunner demiş. Ve Kurtuluş Kutlu kıp kıp etmiş bize ve demiş ki ne demiş? Oposum dediğiniz karınca yiyen değil, karınca yiyen yiyendir demiş. Ya öyle bir şey yok ya, oposum dese özellikle benim tercih ettiğim karınca yiyen. Yani denk gelirse karınca yiyen. Biz de yeriz yani. Bir de oposum muyuz yani? Onu da yiyen vardır. Oposumu da yiyen vardır. O zaman ne oluyor? Karınca yiyen yiyen yiyen. Ye. Yani uzar gider yani, hiç gerek yok. Vaktimiz var aslında Fahir o espri. O espriyi biraz da altını irdelemek lazım. İrdelemek lazım. Hadi günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Türk Sesi bize en güzel mesaj oldu. Son bir tane dinleyici alalım. Son bir dinleyicimizle beraber. Bu arada çok enteresan bir olay. Dinleyicilerimizin birbirine kıp kıp etmesi de yeni bir nokta. Ne? Levent Türk Yılmaz. Binnur Babun deyince ofisteki arkadaşa Güney Afrika diyecek dedim. Eskiden Twitter'da yazışıyorduk, ismini bilmiyordum demiş. Aa, Levent Bey. Belki onda olabilir o zaman onun videosu. Binnur evet. Hanım'ın yıllardır aradığı video Levent Bey'de mi? Kayıp video. Kayıp video evet, önümüzdeki. Kayıp video vakası. Binnur Hanım'ın kayıp videoları. Günaydın efendim. Ama evi ya. Telefonumuz yanıyor, yanıyor, yanıyor. Yayına kimse bağlanmıyor, bağlanmıyor, bağlanmıyor. Yani yanıyor, yanıyor, bağlanmıyor. O zaman ben dağıtıma geçiyorum. Zaten dağıtıma geçme zamanımız gelmiş. Telefonla. Son alabiliriz. Belki en son. En son. Çalan telefonlardan özür diliyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, çalan telefonlardan özür dilediğimize göre şimdi ben şimdi size Fahir, şeyden bağımsız olarak Gordion'dan Neşve gününün davetiyesini ver. Evet, Neşve günümüzü ama ben şey karışık olarak söylüyorum. Yunus Neşve günümüzü ben rakam söyleyeyim. Tamam. Piti piti alttan üstten sağdan soldan şey yap. Veya tamam, biz Oktay'la rakam söyle. Aynı anda bir tek basamaklı rakam söyleyeceğiz. Onu sen de işlem söyleyeceksin. İşlem söyleyeceğim. Ona tamam göre. Tamam. Alttan üstten 1 2 3 çıkarma. 4 dedik ikimiz de. He, ben çıkarma dedim 0. Ne yapacağız? Zıfır. Bir daha yapacağız onu. Olmaz. Hiçbir dinleyicinize veremem. Bir daha söyle. Say. 1 2 1 2 3 dedik ya, ondan 4 geldi galiba aklımıza. Ben sayıyorum. Tamam, sen 3 2 1 diye sayıyorum ona göre. Tamam, biri söyleme ya da. Tamam. Enteresanlık. Bir şey. Kafanız 3-2-1. Abi ben 3-2-1 diye. Hayır, biri söyleme, sen de orada nefes alırsın. Tamam. Abi. Diyaframdan. Hadi. 2-3. 6. Toplama. 9. 9. Yine aynı zamanda alttan söyleyeyim. Üstten. 3, 4, 5, alttan üstten. Üstten soket sırası da aynı olsun. 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Aynı mı? Sıralı mı? Evet, aynı sıralı sistemde ben şey yapmış oldum. Kim çıktı? Celalettin Bey, bir kelamınla. Bir kelamınla listemize giren. Bir kelamın Celalettin şey oldu. Ne oldu? Neşve gününün sahibi oldu. Neşve günü. Gordion'da yemeğini yiyecek, filmini izleyecek. Üstüne üstlük jetonları atarak Tatar ilerlerle de coşacak. Diğer dinin içini vereceklerim size. Şimdi Binnur Hanım'a sinema davetiyesi verelim mi? Verelim. O işlem bir kerelikti. Evet. Onu merak eden varsa. Bir kere yaptık, bütün sonuçlara ulaştık. Uğur Bey'e verelim mi? Verelim. Verelim. Uğur Bey ne demişti? Deniz kızı mı? Deniz kızı demişti. Verelim. Ondan sonra Handan Hanım kabahat böceği verelim. Sinema boyunca böyle eşiyle tartışan bir adam gördüğünüzde bilin ki yavrum ben sana deniz kızını demiyorum ki ben onunla cilveleşeceğim. Orada dursun, çocuğa da bir şey neşve olur falan diye devamlı evet açıklama yapmak zorunda olan adam Uğur Bey. Evet. Serpil Hanım'a verelim. Verelim. Ona da Twitter'dan geldi bize. Yakışır. Yakışır. Melike Hanım'a verelim. Melike Hanım'ın numarası yok. Melike Hanım bize arar ulaşır. Ve de bir tane daha verelim. Ay, Banu Hanım'a verelim. Banu Hanım'a da. Ne demiş Benek Banu Hanım? Banu Hanım da çita demişti. Çita demişti, Benek kedisi olan. Evet. Çita diyerek o zaman şey programda yapayım. Çitayı da biraz yükseltmişti. Oldu. Çalan telefonlardan tekrar herkesten özür diliyoruz. Ve kapanan radyolardan özür diliyoruz. O zaman hadi bakalım. Bundan sonra yarın, yani bugünle beraber Gordion'dan Neşve paketini dağıtmaya başladığımız ben söyleyelim. 2 adet sinema bileti, 2 kişilik Sultanahmet'ten yemek ve Joker'den 5 tane jeton vereceğiz. Joker'lere gelesiniz diyoruz sevgili dinleyiciler. Ve yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar'da buluşmak dileğiyle hepinize hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Radyo ODTÜ'de en yenilerle tazelenmeye hazırlanın. En yeni şarkılar. Dünya listelerinin şeref yolları. Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Ünlüler dünyasından tazelenmeler. Kısacası müziğin en genç hali. Radyo ODTÜ'de günün en hit dakikaları. Genç Melodi pazartesiden perşembeye saat 17'de Radyo ODTÜ'de. Genç Melodi. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo ODTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.